Έρχεται καύσωνας, κορονοϊός και εκλογές. Και ξεκινούν και οι πίσω σελίδες. Σας καλώς ήρθατε με καλοκαιρινή διάθεση σήμερα και πώς να μην είναι καλοκαιρινή, διότι το θερμόμετρο λέει θα πάει ψηλά, πολύ ψηλά. Όχι μόνο το πολιτικό θερμόμετρο, όχι μόνο το γεωστρατηγικό εθνικό τέτοιο θερμόμετρο στο Αιγαίο, το κανονικό το θερμόμετρο, διότι λέει σαραντάρια. Όχι σήμερα, αύριο όμως Πέμπτη ή μάλλον κλιμακωτά από σήμερα και σιγά σιγά η εβδομάδα θα τελειώσει με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε το λέω από τώρα, πάρτε τα μέτρα σας, προσοχή εκεί έξω, νερά πολλά, υγρά και κουράγιο, υπομονή. Δεν ξέρω στα αλήθεια τι είναι χειρότερο, είναι ο καύσωνας, είναι ο κορονοϊός, 12.500 τα κρούσματα ξανά. Κατά έναν περίεργο λόγο όχι, δεν φταίει ο τουρισμός σε καμία περίπτωση, πάλι τα ίδια θα ακούτε. Δεν φταίει ο τουρισμός, μην το συζητάτε, απλά κατά ένα περίεργο λόγο στην Κρήτη που έχει και τον μεγαλύτερο τουρισμό έχει και τον μεγαλύτερο κορονοϊό. Είναι μια έτσι σύμπτωση τυχαία ρε παιδί μου, τα φέρνει καμιά φορά ο νόμος του Μέρφη, ξέρετε. Λοιπόν, τα είπαμε, καύσωνας, μετά κορονοϊός και μετά εκλογές. Άμα τα βάλεις στη σειρά κάνουν κουκουέ τα αρχαία. Τυχαίο, τυχαίο εντελώς. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Τετάρτη και 22 Ιουνίου. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια κακή συνήθεια ημών των δημοσιογράφων. Όταν έρχεται καλοκαίρι και όταν ετοιμάζονται όλοι για τις άδειες και βλέπεις ότι θα ζορίσουν τα πράγματα, προσπαθείς ρε παιδί μου εκεί τέτοιες μέρες, Ιούνιο, μετά τα μέσα Ιουνίου, ίσως και να είναι αργά, ίσως να γίνεται και από πιο νωρίς, να καθορίσεις όσο μπορείς την ατζέντα του καλοκαιριού. Δηλαδή να λες τι περιμένουμε ρε παιδί μου, ωραία, ετοίμασε κάτι εσύ, σίγουρα θα έχουμε έναν καύσωνα, να το έρχεται. Σίγουρα θα έχουμε έναν κορονοϊό και σίγουρα τον Σεπτέμβρη θα συζητάμε ή μετά τα μέσα Αυγούστου θα συζητάμε, ήδη συζητάμε δηλαδή τι θα συζητάμε για το θέμα των εκλογών που είναι εν όψη. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Και πάνω που τα σχεδιάζεις όλα αυτά ξέρετε και λες άντε φεύγουν στις άδειές τους οι αδιούχοι, άντε παιδιά αυτό καλά να περάσετε κλπ. Σκάει ένα θέμα μεγάλο, συνήθως κακή είδηση είπαμε. Οι καλές ειδήσεις δυστυχώς δεν είναι πια ειδήσεις και σου τα κάνει όλα μήλος έτσι και χρειάζεται να έρθεις πίσω, να στείλεις, να γράψεις, να κάνεις αυτό και πάντα το πράγμα ανατρέπεται. Όταν κάνεις σχέδια λέει μια ανώτερη δύναμη εκεί ψηλά, δεν λέει ο Θεός, ό,τι πιστεύει ο καθένας για Θεό, χαμογελάει κάτω από τα μουστάκια του, γιατί σίγουρα έχει μουστάκια. We'll be right back. καιρό έχουμε να ακούσουμε Ρώσους συνθέτες. Αυτό είναι Ρίμσκι Κόρσακοφ φυσικά, σε σλοβενική, αν δεν κάνω λάθος. Μαξίμ Μρίβικα είναι ένα δύσκολο όνομα, ο πιανίστας. Λοιπόν, έλατε να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Καταρχάς, τα του καύσωνα δεν έχω να σας πω πολλά, τα λένε οι ειδικοί, οι βασικές οδηγίες. Οι καύσωνες συνήθως, ξέρετε, σε εκείνο σας είπα ένα αρτικό λέξο, καύσωνας, κορονοϊός, εκλογές, κουκουέ. Μετά το πρώτο κάπα βάλτε και το πι ή το φι, όπως θέλετε, πυρκαγιές και φωτιές. Διότι όταν έχεις καύσωνα, τα πράγματα φαίνεται ότι θα ζορίσουν και φαίνεται ότι ειδικά το φετινό και το φετινό καλοκαίρι θα είναι, και αυτό δεν θέλει τώρα να διαβάσει βουλωμένο γράμμα, ότι θα έχει φωτιές και ότι θα καεί η Ελλάδα ξανά. Το θέμα είναι να μην είναι, λέει τώρα, ο πολιτικός σχεδιασμός, ακούστε, στη Νέα Δημοκρατία και στο Μαξίμου και στο Υπουργικό Συμβούλιο, τουλάχιστον να είναι ελεγχόμενα κάπως τα πράγματα, να μην έχουμε μια μεγάλη τραγωδία, να μην έχουμε είτε κανένα μάτι όπως καεί και ο Τσίπρας, είτε καμιά βόρεια έβοια που ακόμα την συζητάμε για τις περσινές φωτιές και το τι ακριβώς συνέβη και το πώς και το διότι, και να τη βγάλουμε όσο γίνεται πιο καθαρή για να πάμε σε εκλογές χωρίς αναταράξεις πολύ σημαντικές. Αυτός είναι ο σχεδιασμός με πολύ απλά λόγια, και εδώ θα σας πω ότι όταν κάνει σχέδια κάποιος εκεί πάνω χαμογελάει κάτω από τα μουστάκια του, αλλά αφήστε το να το δούμε. Φυσικά κανένας δεν εύχεται να καεί η Ελλάδα ξανά, αλλά ξέρετε, με τις ευχές δεν λύνεις τα προβλήματα. Εγώ είμαι από αυτούς που εύχονται να προσληφθούν, να έστω και την τελευταία στιγμή, να υπάρξουν προσλήψεις των δασοπυροσβεστών, αυτών για παράδειγμα που τους ρίχναμε με τη μάνικα έξω από το κτίριο της πολιτικής προστασίας, τα θυμάστε, στην Κηφισίας. Έστω και την τελευταία στιγμή, ρε παιδί μου, να έχεις δυνάμεις, να έχεις, αντί να παίρνεις ραφάλ, να παίρνεις καναντέρ, ξέρω εγώ, ή ελικόπτερα που κάνουν τη δουλειά. Λέω τώρα εγώ, έστω και την τελευταία στιγμή. Εάν δεν τα κάνεις αυτά, μη μου λες μετά ότι γρουσουζεύεις τώρα ότι θα καεί πάλι η Ελλάδα. Δεν γρουσουζεύω καθόλου. Ας το να δούμε να προχωρήσει και να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Αλλά από το πώς η Ελλάδα θα καεί, αυτή είναι μια σωστή ερώτηση. Δεν λες αν θα καεί ή όχι, ρωτάς πώς η Ελλάδα. Και από το πώς η Ελλάδα θα καεί θα εξαρτηθεί και το αν θα κάνουμε εκλογές και το πότε ακριβώς. Το Energy Pass κάνατε την, αυτή ήρθε το αφημί σας, πιάσατε τον λίγοντα να είναι, να ταιριάζει με το δικό σας αφημί. Έχετε κι εσείς δείξει την ανταπόκριση που περιμένει η κυβέρνηση, ανταπόκριση των πολιτών. Μου έχει κολλήσει αυτό, ναι, το είδα σε κάνα δύο τίτλους, δεν μπορώ να φύγω από αυτό. Θα μου πεις, από όλους τους τίτλους αυτό είδες? Σας έλεγα χθες και για τα 10 λεπτά που πέρασε η Ανδριανή στην Πάτρα, στην πιτσαρία, στην Καλαμάτα, συγγνώμη, στην πιτσαρία της Καλαμάτας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακούγεται λίγο κάπως αυτό, το ξέρω, αλλά τελικά ήταν 10 δευτερόλεπτα, μην πάει το μυαλό σας στο κακό, και είχε και μια θεία ο Μητσοτάκης που τη λέγανε Ανδριανή. Γενικά βλέπεις πολλά στην επικαιρότητα και στους τίτλους. Πάντως αυτή την ανταπόκρισή σας μπορείτε να την δείξετε και να υπονοήσετε ότι είστε υπέρ της κυβέρνησης, άμα δείχνετε την ανταπόκρισή σας. Είναι σαν να κάνεις γκάλο, πρέπει, παιδί μου, θα πάρεις το Fuel Pass, θα πάρεις το Energy Pass, και άμα λες θα το πάρω, λες, ωραία, να, ευχαριστημένος από το Μητσοτάκη. Ευχαριστημένος που χρειάζεται να παίρνω το 50 και το 80 που μου δίνεις τώρα και μου το κάνεις και θέμα, και αυτό είναι ευχαριστημένο. Τέλος πάντων, η ανταπόκρισή μας προς τα επιδόματα είναι παροιμιώδης, είναι πολύ μεγάλη, είναι συντριπτική, τι να σας πω, συγκλονιστική. Μπορείτε να βάλετε όποιο επίθετο θέλετε. Ανταποκρινόμαστε, όπως βλέπετε. και θα έρθουν και άλλα από ό,τι φαίνεται όσο πηγαίνουμε προς εκλογές. Υπάρχει μια μικρή λεπτομεριούλα, να το είδα, ότι ρε παιδί μου, όταν τα έκανε αυτά ο Τσίπρας, και καλά κάνουν και φωνάζουν τώρα οι Σιριζέοι, έχουν δίκιο, όχι, να είμαστε ξεκάθαροι. Όταν λέει εμείς δίναμε επίδομα, ξέρω εγώ, 200 ευρώ στους συνταξιούχους, ήταν Χριστούγεννα, όταν εμείς κάναμε την 13η σύνταξη που δεν ήταν θεσμοθετημένη για κάθε χρόνο, αλλά εκείνη τη χρονιά την δώσαμε, το 18 ήταν αυτό σας θυμίζω, τη δώσαμε τη 13η, μας λέγατε με τα επιδόματα θα ζει ο κόσμος και τι λογική είναι αυτή και τι επιδοματική πολιτική και τι στο καλό εδώ πέρα, λέει, αντί να δίνει δουλειές δίνει επιδόματα, έλεγε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Τσίπρα. Τώρα και αυτός αντί να δίνει δουλειές, επιδόματα δίνει. Ή αντί να μειώσει το φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και να έχεις μια οριστική, μια ριζική λύση για το θέμα των καυσίμων, που έχεις από τα πιο ακριβά καύσιμα σε όλη την Ευρώπη, ενώ έχεις από τους πιο χαμηλούς μισθούς σε όλη την Ευρώπη, σου δίνει άλλα 80 ευρώ. Πάρε 80 ευρώ και σκάσε. Συγγνώμη τώρα, άρα περί αυτού πρόκειται στην ουσία. Τώρα όμως δεν είναι επιδόματα αυτά. Είναι, ρε παιδί μου, οι έκτακτες συνθήκες, ο πόλεμος, η κατάσταση στην Ευρώπη συνολικά, η επισυντιστική κρίση που έρχεται, τα δύσκολα, ο Ερμής που είναι ανάδρομες, η ευθυγράμμιση των πλανήτων, καταλαβαίνετε, αλλά δεν είναι επιδόματα, δεν είναι, όχι, μην το πάτε, είναι ανταπόκριση στις πολιτικές της κυβέρνησης. Είδατε τι ωραίο που ακούγεται έτσι, ανταποκρίνονται παιδί μου οι πολίτες στις πολιτικές της κυβέρνησης για την ελάφρυνσή τους και πάνε και ελαφρύνονται. Αφού έχουν ελαφρυθεί στις τσέπες τους από ό,τι πληρώνουν δεξιά και αριστερά, μετά ανταποκρίνεσαι στην ελάφρυνση, μην το πεις επίδομα, στην ελάφρυνση που σου δίνει για να το δεις λιγάκι αλλιώς το πράγμα. Μήπως και ψηφίσεις τον Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη. Constantinople, no, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. Αυτό εδώ μπορεί να μην του φαίνεται, αλλά είναι soundtrack από ταινία του Ταραντίνο. Θέμα δεύτερο, κορονοϊός, παιδιά. Εκεί που πήγαινες να ησυχάσεις, να ξεχαστείς, και επειδή ξέρω ότι αυτό είναι ένα θέμα που όλοι μας θελήσαμε να ξεχαστούμε, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πόσο καιρό είχα να σας πω για τον κορονοϊό. Σας είπα μόνο ότι περάσαμε τους 30.000 θανάτους. Γυρίστε λίγο πίσω τον Φλεβάρι του 19, τότε που ακυρώναμε τις πρώτες αποκριάτικες εκδηλώσεις, τα πρώτα καρναβάλια, για να δείτε τον Φλεβάρι του 20, συγγνώμη, του 20 όχι του 19, τον Φλεβάρι του 20 που ακυρώναμε τα καρναβάλια και μας κακοφάνηκε τότε, σας θυμίζω. Γυρίστε λοιπόν εκείνες τις πρώτες μέρες, θυμάστε που είχαμε και τον πρώτο θάνατο ενός κριτικού, ενός ανθρώπου μάλιστα που ήταν και δημοτικός σύμβουλος. Μανώλης Αργιομυριανάκης, αν το θυμάμαι καλά το όνομά του. Λοιπόν, ήταν ο πρώτος νεκρός. Γυρίστε λίγο εκεί και να ερχόταν κάποιος, ένας ραδιοφωνικός παραγωγός εδώ στο ραδιόφωνο. Πες ότι ήμουν αγόρε, παιδί μου, και σας έλεγα: ξέρετε κάτι, παιδιά, να έχεις λίγο μαντικές δυνατότητες, ικανότητες και να τους πεις: παιδιά, πέθανε ο πρώτος, θα περάσουμε τους 30.000 θανάτους. Θα σε κοιτούσαν περίεργα όλοι. Θα έλεγες, έλα μωρέ, υπερβάλλεις τώρα, αντιπολίτευση, όχου, ολογκρίνια πια, φτάνει. Και όμως τους πέρασες τους 30.000 θανάτους, μετά από τρίτος χρόνος τώρα, με τον κορονοϊό. Και όχι μόνο τους πέρασες για να πεις, εντάξει, το άφησα πίσω μου και πάμε παρακάτω, σου έρχεται ξανά 12.500 κρούσματα χθες. και φαίνεται ότι θα πάμε ολοταχώς και για τα 20 και για τα 25. Τσακωνόμαστε αν αυτό είναι μία νέα έξαρση ή αν λέγεται ταλάντωση. Η λέξη ταλάντωση υπόθηκε από τον κύριο Μαγιορκίνη. Ναι, τον κύριο Μαγιορκίνη, το συνεργάτη του κυρίου Τσιόδρα, που προσπαθούσε να μας πείσει ότι στην τάξη είτε έχεις 15 παιδιά είτε έχεις 25 είναι ίδια η διάδοση του κορονοϊού. Και άλλα πολλά ωραία έχει πει ο κύριος Μαγιορκίνης, ότι δεν φταίει ο τουρισμός, σας θυμίζω, για την πρώτη χρονιά, την τουριστική. Τώρα ακόμα δεν ξέρω αν ισχύει αυτή, αν την υποστηρίζει ακόμα τη μελέτη του εκείνη που ψάχνανε με τον κύριο Τσιόδρα πού είναι η έξαρση του τουρισμού και ψάχνανε στην Ξάνθη, ψάχνανε ξέρω εγώ στην Αττική, ψάχνανε που είναι η έξαρση του κορονοϊού εκεί το καλοκαίρι. Αντί να πάνε να ψάξουν στη Μύκονο, στην Κρήτη κλπ., ψάχνανε στην Ξάνθη. Λες και όλοι οι τουρίστες πάνε στην Ξάνθη και στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη συνολικά. Τι να σας πω τώρα, άμα έχεις επιστημονικά δεδομένα και επιστημονικές βάσεις, δεν σε πιάνει τίποτα. Τώρα λοιπόν η φράση κλειδί είναι ταλάντωση. Δεν είναι αυτό, δεν είναι νέο κύμα που ζούμε. Είναι μια ταλάντωση του παλιού κύματος που κάνει έτσι ένα οπ και ξανά σε αυτό, σαν να σε πάνω σε γέφυρα. Πώς είναι, μια κούνια ρε παιδί μου, κάτι βγάζει οπ και αυτή. Και έχει κρατήσει τον απόϊχο και είναι ένα σκύρτημα. Μπορείς να πεις πολύ ωραίες λεξούλες για τον κορονοϊό. Είναι ένα σκύρτημα του κορονοϊού που απλά τυχαίνει τώρα και εσύ μην είσαι πάλι μίζερος, τυχαίνει να αυξάνει ραγδαία τα κρούσματα ξανά. Αλλά λεπτομέρειες τώρα, μωρέ, κάθεσαι και ασχολείσαι. To see in you, can't get enough of your love. Even here with you, I'm always missing you. Could it be better? Mio bello, bello, bello amore, sei il mio paradiso. When you say I'm yours, when you ask me to stay, siamo soli. Το νέο ντέρμπι τώρα είναι Μαγιορκίνης Παυλάκης. Πόσο καιρό είχατε να δείτε κόντρα επιστημόνων, λοιμοξιολόγων? Τους είχατε ξεχάσει, νομίζετε ότι αυτοί έχουν ησυχάσει, ότι πήγανε πίσω να λουφάξουν στα εργαστήριά τους? Όχι, όσο είναι εδώ ο κορονοϊός και ξανάρχεται, τόσο θα ξανάρχονται και οι κόντρες των επιστημόνων. Λοιπόν, το ματσάκι τώρα είναι Μαγιορκίνης από εδώ, Παυλάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθίστε, πάρτε πατατάκια, μπύρες και ξεκινάμε. I'm sitting here praying that you and just say το «Where did I go wrong» θα μπορούσε να είναι μια βαθιά επιστημονική ερώτηση, ιδιαιτέρως δε στις επιτροπές, στους Τσιόδρες, στους Μαγιορκίνηδες κλπ. Λοιπόν, τώρα η μορφή που έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, βάζει λίγο μέσα και από μνημόνια, βάζει λίγο και από εντατικές, βάζει και από διασωληνώσεις, βάζει και από τσουνάμι. Τα κάνει όλα ένα ναχταρμά. Και ακούστε να δείτε τώρα, ενώ ο Μαγιορκίνης λέει ότι αυτό δεν είναι κύμα, δεν είναι αυτό που νομίζετε, είναι ταλάντωση του προηγούμενου κύματος, ο Παυλάκης λέει με ηρωνία, ο ταλαντισμός, λέει, είναι ανώτερη κατάκτηση της ελληνικής διανόησης, ισοδύναμο, λέει, με τους θεσμούς. Σκεφτείτε το, την Τρόικα, όταν τη λέγαμε Τρόικα ήταν κακή, όταν το λέγαμε θεσμοί ήταν σεβαστοί. Ωραίος ο Παυλάκης, έχει άποψη για τα πράγματα. Επίσης λέει, επιδημικά κύματα, τσουνάμια, διασωληνώσεις, πολύ κακά και απειλητικά. Ενώ άμα τα πεις ταλαντισμοί, είναι ανώδυνοι. Μη σου πω, λέει, και πολύ ευχάριστη. Brilliant, αξίζει πράγματι σεβασμό, αναγνώριση και βραβείο, λέει ο κύριος Παυλάκης, προφανώς για τον Μαγιορκίνη, χωρίς να τον κατονομάζει. Μπύρες έχουμε, πατατάκια ποιος θα φέρει, να το δούμε το ματσάκι, γιατί θα έχει και συνέχεια σίγουρα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, για να σοβαρευτώ λίγο, χωρίς να είμαι ο πλέον ειδικός, σας έχω πει, έχουμε κάνει και αν έχουμε κάνει για τα θέματα του κορονοϊού και για τα εμβόλια και για όλα αυτά, και πάντα προσπαθώ. Αυτοί είναι οι επιστήμονες, τσακώνονται μεταξύ τους εκεί, απολαύστε, γνωρίστε την αλήθεια μέσα από τα επιχειρήματά τους. Εγώ, αν θέλετε, μόνο μια μικρή συμβουλή. Βάλτε μάσκα. Αλήθεια, βάλτε μάσκα ξανά. Δεν έχει τελειώσει. Ειδικά αν είστε σε τουριστικές περιοχές όπως είμαι εγώ. Στο σούπερ μάρκετ, καλά. Στο φαρμακείο είναι ακόμα απαραίτητη, έτσι δεν το συζητάμε. Στο σούπερ μάρκετ, σε ένα κλειστό χώρο, σε ένα χώρο που έχει πάρα πολύ κόσμο, ακόμα και αν είναι ανοιχτά και έχει συνωστισμό. Βάλε μάσκα, παιδί μου. Βάλε μάσκα. Τώρα άκουμε που σου λέω. Όταν βλέπεις, για παράδειγμα, ότι τα λίμματα, εκεί που μετριέται ο κορονοϊός, χωρίς να βλέπεις τα κρούσματα, τα λίμματα είναι, το υλικό φορτίο είναι στον Άγιο Νικόλαο και στο Ηράκλειο κάτι 300% και 400%, ενώ το αμέσως επόμενο είναι η Ξάνθη, για παράδειγμα, με 40%, καταλαβαίνεις ότι, ρε παιδί μου, κάτι δεν πάει καλά στις τουριστικές περιοχές. Εδώ μου έχει κάτσει εκείνη η μελέτη του Μαγιορκίνη με τον Τσιόδρα, που όταν για το προηγούμενο καλοκαίρι ήθελε να μετρήσει, δεν μετρούσε στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο, μετρούσε στην Ξάνθη. Να είδες πως ήρθαν τα πράγματα τώρα. Λοιπόν, χαιρετισμού στην Ξάνθη, έτσι, πανέμορφη, υπέροχη. Αλλά όχι με τον τουρισμό που έχει Κρήτη. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα πας να μετρήσεις την Ξάνθη τώρα, μάλλον θα βγάλεις λάθος συμπεράσματα. Ενώ το υλικό φορτίο στα λίμματα των πόλεων της Κρήτης δείχνει ότι ο κορονοϊός κυκλοφορεί. Βάλε μάσκα. Βάλε μάσκα το καλοκαίρι που θα πας διακοπές, όπου πας και αν πας. Κάτσε να δούμε, θα πας, γιατί το Σεπτέμβριο έχει εκλογές. Πού πας. Πού πας, Energy Pass, Power Pass. Είδατε πως έρχονται όλα και κολλάνε, τι ωραία. Fuel Pass, ναι. Λοιπόν, πηγαίνουμε σιγά σιγά για διάλειμμα. Θέλω να αφήσω καθαρό το χρόνο για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί έχω δύο σοβαρά ζητήματα. Σας είπα το ΚΑΠΑ και το ΚΑΠΑ, τον κορονοϊό και τον καύσωνα, έτσι. Πρέπει να σας πω και το ΕΕ, το εκλογές. Γιατί μπροστά μας είναι πλέον, και μάλιστα γίνεται μια συζήτηση, ακόμα και για το ποιους θα βάλουμε υπουργούς υπηρεσιακούς. Έβαλε ένα τέτοιο ζήτημα εχθές ο Αλέξης Τσίπρας, σωστά κατά τη γνώμη μου, σωστά, επειδή υπάρχει μια ιδιαίτερη προσωπικότητα αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο που θα κάνει τις εκλογές και λέγεται Μάκης Βορύδης, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και επίσης, μια που όλα αυτά τα, και το κορονοϊός και το καύσωνας και το έψιλον κάνουν κουκουέ, έχω να σας πω και σχόλιο του κουκουέ για τις εκλογές της Γαλλίας. Έχει ενδιαφέρον να δείτε πώς ακριβώς το αντιμετώπισαν. Σας είπα, μέχρι στιγμής έχουμε, αν μετράτε και τις χθεσινές και τη χθεσινή εκπομπή, παρέμβαση από τον Αλέξη Τσίπρα, παρέμβαση από τον Βαρουφάκη για το θέμα των εκλογών, και παρέμβαση έχουμε πλέον και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Λοιπόν, διάλειμμα και σε λίγο τα λέμε ξανά. When you're unwanted, streets are uneven. when you're strange. Faces come out of the rain, rain, rain. When you're strange, rain, rain. No one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. στις μουσικές της επιλογές η εκπομπή αυτή, η πίσω σελίδες έχει σταθερά και συχνά πυκνά βαλκανικά beat, για να μην ξεχνιόμαστε ότι εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλασε. Αυτό είναι του γάμου από την ορχήστρα του Μπόμπαν Μάρκοβιτς φυσικά. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ την υπέροχη γωνιά των Βαλκανίων ετοιμαζόμαστε για εκλογές, παιδιά, το φθινόπωρο, και αν δεν υπάρξει κάποια συγκλονιστική ανατροπή μέσα στο καλοκαίρι, συνήθως για κακό, εκεί στα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, θα είμαστε πάλι μπροστά στις κάλπες. Ο συνδυασμός του προηγούμενου θέματος, του κορονοϊού, με αυτό το θέμα των εκλογών φέρνει εκείνη την πρόβλεψη που σας είπα και χθες, ότι στις κάλπες την ώρα που θα ψηφίζουμε, που θα είναι κλειστός χώρος σε σχολεία, θα είναι φθινόπωρο, θα έχουν ήδη ανοίξει τα σχολεία, θα είναι χώρος, θα είναι, η ψηφοφορία θα είναι με μάσκες, ξεκάθαρα. Εγώ σας λέω βάλτε τις από τώρα, μην χαλαρώνετε μέσα στο καλοκαίρι, τουλάχιστον όπου έχει πολύ κόσμο. Αλλά το Σεπτέμβρη και τα παιδιά θα πάνε με μάσκες, από ό,τι φαίνεται, ξανά στο σχολείο, και στις εκλογές που θα πηγαίνουμε μες στα σχολεία να ψηφίσουμε θα είναι η εικόνα μας με μάσκες. Το λέω για να μην μας έρθει απότομα, έτσι. Λοιπόν, έβαλε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα χθες στην συνεδρίαση των κομματικών οργάνων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε ότι η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποφασίσει από τώρα. Θα πρέπει να ανακοινώσει από τώρα την ημερομηνία των εκλογών. Και να πάμε σε ένα καλοκαίρι με το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής να λειτουργεί και να ενημερώνονται οι πολιτικοί αρχηγοί, τουλάχιστον και απευθείας από τον Πρωθυπουργό, αλλά και απευθείας από τους στρατηγούς, για να μην έχουμε κανένα κακό, κανένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, εκεί που ανεβαίνει έτσι και αλλιώς το θερμόμετρο. Αλλά κυρίως, και προσέξτε το αυτό, έχει ένα ενδιαφέρον και νομίζω ότι έχει δίκιο, όπως σας έλεγα και στο κλείσιμο του πρώτου μέρους, να αλλάξει ο Υπουργός Εσωτερικών. Μισό λεπτό παρένθεση εδώ. Όποτε ανακοινώνονται εκλογές και διαλύεται η Βουλή, στις εκλογές, σας θυμίζω, αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη σας, φαντάζομαι, ότι δεν πηγαίνουμε με Υπουργό Εσωτερικών, αυτόν που ήταν Υπουργός Εσωτερικών από την κυβέρνηση που μόλις παραδίδει τα ηνία και πάει σε εκλογές, είτε για να ξαναβγεί, είτε για να χάσει. Διότι οι εκλογές γίνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, αυτό πρέπει να ρυθμίσει, να ετοιμάσει όλους τους μηχανισμούς, όλες τις διαδικασίες, και είναι, θα μου πεις τώρα τι σημασία έχει ο μηχανισμός και το κράτος δουλεύει, ο Υπουργός είναι που καθορίζει. Κοιτάξτε, έχει μια συμβολική έννοια, έχει και μια πρακτική όμως, είναι διότι κάποιος ηγείται, κάποιος μπορεί να, και επειδή έχει ζήσει περίεργα χρόνια αυτή εδώ η χώρα, έχει ζήσει περίεργες εποχές, έχει ζήσει εποχές να ψηφίζουν τα δέντρα, να ψηφίζουν, ξέρετε, θυμάστε τώρα, εντάξει, από τον Εθνάρχη κλπ. Όποιος λίγο κοιτάξει προς τα πίσω θα δει ότι στο θέμα των εκλογών έχουμε φάει μερικά στραπάτσα. Και ήθιστε να αλλάζει ο Υπουργός των Εσωτερικών την ώρα που προκυρήσονται οι εκλογές, για να πάει σε μια διαδικασία πιο, ας το πω έτσι, αδιάβλητη. Εδώ τώρα έχεις μια ιδιαίτερη συνθήκη. Έχεις αυτό που ήθιστε και έχεις και τον σημερινό Υπουργό Εσωτερικών. You will never know τι θα σου προκύψει στις εκλογές με Μάκη Βορύδη Υπουργό Εσωτερικών. Διότι ο Μάκης Βορύδης, σας θυμίζω, εκτός από το να φοβάται για την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γαλλία, παρόλο που πήγαινε στις πορείες και στις συγκεντρώσεις της Λεπέν και του πατρός, έχει κάνει και διακηρύξεις των θέσεών του σε σχέση με την αριστερά. Έχει πει ότι οι ιδέες της αριστεράς είναι προβληματικές, ότι πρέπει να αλλάξουμε το κράτος στους θεσμούς ώστε να μην ξανακυβερνήσει η αριστερά. Με δικά του λόγια το λέω, σε εισαγωγικά. Δεν το λες και το πιο φερέγγιο πρόσωπο για να κάνει εκλογές. Δηλαδή, αν έχεις λίγο μυαλό, ακόμα και αν δεν είσαι αριστερός, θα παραδεχτείς ότι ο Μάκης Βορύδης ως Υπουργός Εσωτερικών δεν είναι το πιο φερέγγιο πρόσωπο για να κάνει εκλογές, ειδικά όταν έχει πει τέτοια πράγματα. Είναι σαν να βάλεις Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής στον Πλεύρη που έλεγε να τους πνίγουμε για να σταλεί το μήνυμα στις χώρες τους ότι δεν περνάνε καλά εδώ, ότι εδώ είναι κόλαση. Μάλλον δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Και γενικά αυτό το παρεάκι Πλεύρης Άδωνης Βορύδης, νομίζω ότι ό,τι και αν έχεις να πεις θετικό για μια κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, ειδικά για την συγκεκριμένη τριπλέτα, θα πρέπει να είσαι λίγο πιο σκεπτικός, ας το πω έτσι λιγάκι κόμψα. Λοιπόν, ακούστε, χθες έγινε μια σημαντική λαθροχειρία και θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά. Γι' αυτό καλό είναι τουλάχιστον όσοι είστε συχνοί ακροατές της εκπομπής να πάτε προετοιμασμένοι. Δεν λέω ότι θα αλλάξει ριζικά η ζωή σας, αλλά τουλάχιστον να πας προετοιμασμένος, ρε παιδί μου, και προετοιμασμένοι, να ξέρεις τι σου έρχεται. Είπε λοιπόν ο Τσίπρας, σωστά επαναλαμβάνω, ότι πρέπει να αλλάξει ο Υπουργός Εσωτερικών από τη στιγμή που θα ανακοινωθούν, να ανακοινωθούν οι εκλογές, από τώρα για το Σεπτέμβρη, να ξέρουμε ρε παιδί μου πότε, είναι 25 Σεπτέμβρη, είναι Κυριακή νομίζω. Και να αλλάξουμε τον Υπουργό Εσωτερικών ώστε να γίνει η διαδικασία ομαλά και με απόλυτα δίκαιο τρόπο για όλα τα κόμματα και όλες τις παρατάξεις κλπ. Και δεν το λέει τυχαία ο Τσίπρας αυτό, το λέει ακριβώς επειδή είναι ο Βορύδης Υπουργός Εσωτερικών. Η λαθροχειρία ποια είναι? Όταν καλείται να απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει, είναι τόσο ανώριμος ο Τσίπρας, είπε έτσι μια λέξη ότι δεν το κατέχει ρε παιδί μου το σπορ. Είναι δυνατόν να ζητάς τώρα υπηρεσιακή κυβέρνηση, ενώ έχουμε και τον κίνδυνο της Τουρκίας, εγκυμονούν εθνικοί κίνδυνοι, είπε ο κύριος οικονόμου. Μόνο που υπάρχει μια μικρή λεπτομεριούλα. Ο Τσίπρας δεν ζήτησε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Ο Τσίπρας ζήτησε υπηρεσιακό υπουργό εσωτερικών. When I woke up, I was all alone. With a broken heart and a ticket home. Αλλά ο κύριος οικονόμου ήθελε να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, ήθελε να το κάνει να το στρογγυλέψει έτσι, σαν να μην κατάλαβε για τι πράγμα μιλάμε, ότι μιλάμε για τον κύριο Βορύδη εδώ και όχι για την κυβέρνηση συνολικά. Και δόξα τω Θεώ, ότι και αν έχεις να καταμαρτυρήσεις τον Τσίπρα, τουλάχιστον μια που έκανε και 5 χρόνια πρωθυπουργός, 4,5 χρόνια, που να πάρει ευχή, το Σύνταγμα και τους θεσμούς τα άμαθε. Τα άμαθε. Δηλαδή, ξέρει ότι δεν έχεις υπηρεσιακή κυβέρνηση όταν πας για εκλογές. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση, επειδή θα το ζήσουμε και αυτό, και θα σας πω και ονόματα, να ξέρετε τι σας περιμένει, τι μας περιμένει, η υπηρεσιακή κυβέρνηση έχεις όταν δεν βγάζει κυβέρνηση η κάλπη και μετά πηγαίνεις σε δεύτερες εκλογές. Και τότε κάποιος πρέπει να λέγεται, κάποιος πρέπει να έχει τον τίτλο του Πρωθυπουργού αυτής της χώρας, διότι δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει. Κάποιον πρέπει να βάλεις εκεί στο Μαξίμου, στο τιμόνι, να πηγαίνει τη χώρα στα βράχια του γρου. Tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you, and you still won't hear me. Don't hold your hand this time, I'll save myself. Maybe I'll wake up for once. Ο Τσίπρας λοιπόν δεν ζήτησε υπηρεσιακή κυβέρνηση, ζήτησε ιδιαιτέρως, δεν τον κατονόμασε, αλλά νομίζω ότι θα φτάσουμε και εκεί, διότι είναι κρίσιμο το πώς θα γίνουν οι εκλογές αυτές, και όχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, για όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης τουλάχιστον, ιδιαιτέρως όταν έχεις ένα τέτοιο σκηνικό. Εδώ, παιδί μου, κάθεται 10 δευτερόλεπτα ο Μητσοτάκης και ακουμπάει τα χέρια της μαγείρισας στην πιτσαρία της Καλαμάτας και γράφουν μετά εφημερίδες ότι έκατσε 10 λεπτά και ότι λύσανε όλα τα προβλήματα τα εργασιακά και ότι αυτό, δηλαδή, το ψέμα που κυκλοφορεί και η παπάντζα είναι τέτοια που λες ότι μάλλον αυτούς, ακόμα και αν τους εμπιστεύτηκε ο λαός για να γίνουν κυβέρνηση ή ακόμα και αν τους ξαναεμπιστευτεί ο λαός για να γίνουν κυβέρνηση, για τη διαδικασία των εκλογών μάλλον δεν είναι να τους εμπιστεύεσαι και πολύ. Αν εσείς που με ακούτε και έξω είστε από αυτούς που επίσης πιστεύουν ότι οι ιδέες της αριστεράς είναι προβληματικές, ότι δεν πρέπει να επικρατήσουν ποτέ, ότι πρέπει να αλλάξουμε τους θεσμούς για να μην ξανάρθει η αριστερά στην κυβέρνηση, μάλλον δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα να είναι επόμενος, να παραμείνει υπουργός εσωτερικών όσο γίνεται περισσότερο, μέχρι να φτάσουμε και στις κάλπες αν είναι δυνατόν, ο Μάκης Βορύδης. Για τους υπόλοιπους η συζήτηση έχει ένα ενδιαφέρον και θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει η μετάβαση αυτή και με ποιον θα γίνει η μετάβαση αυτή, γιατί έχει νόημα και το ποιον θα βάλεις στη θέση. Να σας πω και μια κουβέντα για την υπηρεσιακή κυβέρνηση, για την άλλη κατάσταση. Όταν θα γίνουν οι πρώτες εκλογές δεν θα βγει κυβέρνηση και θα πηγαίνουμε σε δεύτερες, αν δεν υπάρξει κάποια σύμπραξη που να βγάζει τον μαγικό αριθμό 151 και κάτι της παραπάνω. Βλέπετε τι τραβάει και ο Μακρόν τώρα στην Γαλλική Βουλή. Θα σας πω μετά και για τα του ΚΚΕ. Κρατήστε λίγο τα ονοματάκια, έτσι να ξέρετε ρε παιδί μου, μην σας έρθει ξαφνικά. Κρατήστε δύο ονόματα. Το ένα όνομα είναι Δημήτρης Σκαλτσούνης και το άλλο όνομα είναι Μαρία Γεωργίου. Τι είναι αυτή? Ο Δημήτρης Σκαλτσούνης είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και η κυρία Μαρία Γεωργίου είναι η πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Συνήθως από εκεί διαλέγουμε όταν θέλουμε υπηρεσιακούς πρωθυπουργούς, όχι συνήθως επειδή έτσι μας γουστάρει, επειδή το λέει και το Σύνταγμα, έτσι. Είναι τα δύο ανώτατα δικαστήρια της χώρας και αυτή την περίοδο και μάλλον και μέχρι το Σεπτέμβρη δεν προβλέπεται να υπάρξει κάποια αλλαγή. Στα δύο δικαστήρια, τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στον Άριο Πάγο, είναι τα δύο πρόσωπα που σας είπα, Δημήτρης Σκαλτσούνης και Μαρία Γεωργίου. Παγκίνος άγνωστη σε όσους δεν ασχολούνται μετά της δικαιοσύνης, προφανώς, αλλά και οι δύο αυτή την περίοδο, με περισσότερες πιθανότητες τον κύριο Σκαλτσούνη επειδή είναι αρχαιότερος, είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος, αλλά δεν ξέρω αν αυτό συνεπάγεται και την αρχαιότητά του στο δικαστικό σώμα. Πρέπει να δούμε τα βιογραφικά αναλυτικά, αλλά μάλλον ο κύριος Σκαλτσούνης έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός στην περίπτωση που δεν θα έχουμε εκλογές. Θα μου πεις, πήγες πολύ μακριά τώρα. Ναι, είναι πολύ μακριά, αλλά δεν είναι πολύ απίθανο το σενάριο. Πάνω που λέω για τα ανώτατα δικαστήρια, για τους θεσμούς, για τις εκλογές, να σου έρχονται οι boycott εδώ με το Ελμούρο Ντε Μπερλίν. Είναι, το λες και σαμποτάζ από την λίστα της μουσικής. Από Από τον Άριο Πάγο σας θυμίζω έτσι, για να κάνουμε λίγο και την πρόσφατη ιστορία. Από τον Άριο Πάγο μας προέκυψε πρωθυπουργός, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ελλάδα, η κυρία Βασιλική Θάνου. Εκεί στην υπηρεσιακή κυβέρνηση ανάμεσα στον Ιούλιο που ψηφίζαμε το τρίτο μνημόνιο, τον Αύγουστο μάλλον του 2015, και μέχρι τον Σεπτέμβρη που έγιναν οι εκλογές. Ενώ από το Συμβούλιο της Επικρατείας έχουμε πιο πλούσια παραγωγή πρωθυπουργών και ανωτάτων αξιωμάτων, διότι μας έχει προκύψει ο κύριος Παναγιώτης Πικραμένος, τον θυμάστε τον κύριο Πικραμένο στην υπηρεσιακή κυβέρνηση, που μετά σήμερα είναι βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι νομίζω από τις πιο ιστορικές του στιγμές είναι η διαφημιστική δήλωση που έκανε για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, ότι είναι ένας νέος φέρελπης που θα κοσμήσει την Ελληνική Βουλή αν εκλεγεί. Άμα ο δικαστής, παιδιά, αυτός ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ήταν επί προεδρίας του, νομίζω, αν δεν κάνω τραγικό, όχι δεν κάνω λάθος, ήταν που κρίθηκε συνταγματικό το μνημόνιο. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Ήταν πικραμένος μέχρι το... ήταν πικραμένος μονίμως. Ήταν πρόεδρος μέχρι το 2012, τότε που κρίναμε ότι το μνημόνιο είναι μια χαρά και μπορούμε να ζήσουμε με αυτό. Το έκρινε το ανώτατο, σας θυμίζω, το δικαστήριο της χώρας, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας. Λοιπόν, άμα είναι διορατικός ο δικαστής και βλέπει μπροστά και για τον Μπογδάνο και για τους υπόλοιπους, τι φλανάχι, τον κάνεις και πρωθυπουργό, τον κάνεις και πρόεδρο Δημοκρατίας. Από εκεί, από την Προεδρία του Συμβουλίου της Επικρατείας, μας έχει προκύψει και η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ναι, αυτή με τους φράχτες που φωτογραφίζεται μπροστά στους φράχτες, που είναι πλέον πρόεδρος της Δημοκρατίας. Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Say, let me kill this ego. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Και αφού σας είπα και το πρώτο κάπα και το δεύτερο κάπα, κορονοϊός και καύσωνας, και το έψιλον, και φτάσαμε στο κουκουέ με τις εκλογές, έχω την έλεγα τις προηγούμενες εκπομπές στις προηγούμενες εκπομπές ότι βρε παιδί μου, το ελληνικό πολιτικό σκηνικό λίγα πράγματα έχει πει για το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών και μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, σιγά σιγά εκδηλώνονται, σας είπα ότι ο Τσίπρας είδε στο πρόσωπο του Μακρόν τον νεοφιλελευθερισμό που καταδικάστηκε από τους Γάλλους, ενώ απέναντι στη Λεπέν ήταν το πρόσωπο της Δημοκρατίας που κέρδισε. Παίρνω τα μηνύματά σας. Για κάποιους δεν φαίνεται και πολύ περίεργο αυτό. Ναι, προφανώς. Εμένα κάπως δεν μου κολλάει, αλλά θα μου πείτε, εγώ είμαι και παράξενος άνθρωπος. Σας είπα για το σχόλιο του Βαρουφάκη μετά τον δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών. Η Γαλλία απέδειξε ότι μόνο μέσα από τη ρήξη, σας το διαβάζω και επακριβώς γιατί χθες το είπα περιφραστικά, ότι μόνο μέσα από τη ρήξη, την ανυπακοή, την ριζοσπαστικοποίηση και την απόρριψη της απατηλής κυβερνησιμότητας υπό τους όρους της ολιγαρχίας και της τρόικας, μπορεί η αριστερά να σταθεί στο ύψος των ιστορικών εξελίξεων. Αυτό είναι το σχόλιο για το αποτέλεσμα του δευτέρου γύρου των γαλλικών βουλευτικών εκλογών. Προφανώς υπέρ αναφανδών, υπέρ του Μέλανσον, έστω και αν δεν τον κατονομάζει. Και ερχόμαστε στο Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο ήρθε τρίτο κατά σειρά να πάρει θέση για το ζήτημα αυτό, για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Γαλλία, και το οποίο στην ουσία ταχώνει στον Μελανσόν. Παρόλο που το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας, σας θυμίζω, συμμετέχει στον συνασπισμό του Μελανσόν. Μάλιστα, σε ένα κείμενο του, μου το στέλνει ο φίλος ο Γιάννης αυτό, σε ένα κείμενο του ημεροδρόμου, του πολύ καλού συναδέλφου του Νίκου Μπογιόπουλου, λέει το μεταλλαγμένο κουκού της Γαλλίας. Ότι αυτή είναι το μεταλλαγμένο στη Γαλλία, ότι δεν είναι, έχει μπασταρδευτεί. Δεν είναι πολύ κομμουνιστικό το κόμμα της Γαλλίας. Λοιπόν, στο σχόλιο του λοιπόν το Κουκουέ λέει, για να έχετε την πλήρη εικόνα, επειδή αυτά μπορεί να τα ξαναδείτε μπροστά σας όταν θα έχουμε τις πιθανότητες συμμαχιών εδώ στα δικά μας το Σεπτέμβρη, το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη μεγάλη εποχή αναδεικνύει όχι μόνο την εντυνόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση Μακρόν, αλλά και ότι διέξοδο για το γαλλικό λαό δεν μπορούν να αποτελέσουν οι εφεδρίες του κεφαλαίου, είτε μέσω της αποκρουστικής ακροδεξιάς της Λεπέν, είτε μέσω της αναπαλαίωσης της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας τύπου Μελανσόν. Ο Μελανσόν δηλαδή για το Κουκουέ είναι εφεδρία του κεφαλαίου που πηγαίνει να κυβερνήσει, μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας και με το Σοσιαλιστικό και με τους οικολόγους κλπ. Προφανώς πριν ανακοινωθεί η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος εδώ στην Ελλάδα, ο φίλος ο Γιάννης που σας έλεγα νωρίτερα μου στέλνει ένα μήνυμα που λέει ότι οποιαδήποτε αναφορά στο θέμα θα έθετε στην ουσία και το ζήτημα και το δίλημα της συνεργασίας, την οποία αποφεύγει το Κουκουέ όπως ο δαίμονας στο Λιβάνι για το ελληνικό εδώ, για το δικό μας πολιτικό σκηνικό. Την είχε αποφύγει και πριν τις εκλογές του 2015 και σου θυμίζω, μου λέει, την ιστορική ρίση της Παπαρίγα, ότι εμείς είμαστε για να διοργανώνουμε απεργίες και πορείες. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να τις διοργανώσεις. Έτσι χάθηκε και τότε η ευκαιρία μιας σύμπραξης η οποία θα μπορούσε να ήταν με τη συμμετοχή του Κουκουέ, της αριστερής πλατφόρμας και της ΚΟΕ, προφανώστατα θα μπορούσε να είχε συγκρατήσει την κατρακύλα, μου λέει ο Γιάννης. Έχω μερικές αμφιβολίες, Γιάννη. Τα έχουμε συζητήσει και από κοντά, αλλά για την στάση του Κουκουέ, για το ότι δεν συμμετείχε σε όλο αυτό, καλό είναι να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, εγώ τουλάχιστον, για μένα μιλώντας. Εκείνη τη στάση, αν θυμάσαι, επί της ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ, την περίοδο εκείνη, πριν το 15, 12, 13, 14, που λέγαμε, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν να μην έρχεσαι να κάνεις μια πορεία με το ΣΥΡΙΖΑ και να το, αυτό έτσι όπως το λες ο διάολος στο λιβάνι, να αποφεύγεις. Αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο. Να είμαστε ξεκάθαροι. Αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο. Και ότι αν είχες κάνει κοινές πορείες κατά του πρώτου μνημονίου, που ο πικραμένος το έβγαζε νόμιμο και συνταγματικό, μετά στο τρίτο μνημόνιο θα είχαν να σου λένε ότι, ρε παιδί μου, με αυτούς που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, εσύ ήσουν στις ίδιες. Τώρα τουλάχιστον έχεις μια καθαρότητα. Θα μου πεις καθαρότητα, τελικά μπορεί να μείνεις μόνο με την καθαρότητα και να, αν δεν βάλεις τα χέρια σου. Αλλά με αυτά και με αυτά πηγαίνεις τελικά σε σοσιαλδημοκρατίες και όλα αυτά. Μεγάλη κουβέντα ανοίγω τώρα, το ξέρω. Πάντως για τον ελληνικό κομμουνισμό, ο Μελανσόν, κρατήστε το αυτό, είναι εφεδρία του κεφαλαίου στη Γαλλία. Άρα τζούφιο όλο αυτό που μας κάνει εμάς κάποιος, κάπως τουλάχιστον, με όλο αυτό το κλίμα στην Γαλλία και με την επιτυχία, γιατί για επιτυχία πρόκειται του Μελανσόν, ως ένα βαθμό να πανηγυρίζουμε, έτσι τουλάχιστον, να βλέπουμε θετικά. Αφήστε το, τα πανηγύρια πολλές φορές πανηγυρίσαμε και μας βγήκαν ξινά. Τουλάχιστον να το βλέπουμε θετικά το τι ακριβώς συμβαίνει στην Γαλλία. Το Κουκουέ δεν το βλέπει θετικά. You're stepping on my toes. Back up off me. Take your hands off me. Give me room to breathe. I'm not hearing it. I'm not fearing it. I'm up to my ears in it. Αυτά μέχρι εδώ για σήμερα. Έχω πάρει ένα μήνυμα για το θέμα με τους εργάτες γης που δεν έχουμε στην Ελλάδα και για το ρεπορτάζ που σας διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες από την εφημερίδα των συντακτών. Μου λέει η φίλη η Ειρήνη, Δεν ξέρω αν ήταν σήμερα η χθες η είδηση για την έλλειψη εργατικών χεριών, ήταν στην προχθεσινή, αλλά το είχαμε περάσει ακριβώς στην Αγγλία με το Brexit, όταν ο Τρέβορ Νόα το είχε εξηγήσει εξαιρετικά μέσα σε ένα λεπτό και μου στέλνει ένα σχετικό βιντεάκι. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Για χαρά. Come with me.